Rahmetullahi ve berekatühü, aziz ve sevgili televizyon izleyicileri ve Ak Radyo dinleyenleri. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. İki canlı Mevlam cümlemizi sevdiklerinizle beraber aziz ve bahtiyar eylesin. Mutlu olun. Her şey gönlünüzce olsun. Misafir olan bir hacı kardeşim hadis kitabını verdim. Bir sayfa açmasını Kur'an ile söyledim. O sayfada çok hoşuma giden kelimeler var. Mühim bir takım efendim konulara temas ediyor. Onun için o hadis-i şeriften başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki felâsün men hafaza aleyhinne fehve veliyyi hakkan ve men dayya'a hünne fehve aduvvi hakkan es-salâtü ve's-savmu ve'l-cenâbetü. Sadaka Resulullah fî makal el-cemâkal. Hasan-ı Basri Hazretlerinden müzer olarak rivayet edilmiş. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki felâsün, üç husus vardır, üç mesele vardır, üç amel vardır, üç davranış vardır. Men hafaza aleyhinne, kim bunlara riayete devam ederse, bunları kollamaya, bunları yapmaya, bunları uygulamaya devam ederse, men hafaza aleyhinne, bu üç şeyi efendim sımsıkı sarılır, onları efendim yapmaya devam ederse, fehve veliyyi hakkan, o gerçekten benim dostumdur. Ve men dayya'a hünne, kim bunları icra edemezse, ifa edemezse, muhafaza edemezse, bunlara devam edemezse, bunları yapamazsa, bunları ihmal ederse, bu üç şeyi, ve men dayya'a hünne, fehüve adüvvi hakkan, o benim gerçekten düşmanımdır. Bakın çok önemli. Yani şu üç şeyi kim yaparsa, yapan Peygamber Efendimiz'in hakikaten dostudur. Dostu olacak. Efendimiz dostumdur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yapmayan da, yapamayan da, ihmal eden veya işte kaçıran, yapmayan da, riayet etmeyen de benim hakikaten efendim düşmanımdır buyuruyor. Resulullah Efendimiz'in velisi, dostu, ahbabı olmak ne kadar güzel şey. Peygamber Efendimiz'in düşmanı olmak, onun düşman seçtiği bir kimse durumuna düşmek, düşman bellediği bir kimse durumuna gelmek de ne kadar kötü. Tabii merak ediyorsunuz bu üç şey nedir diye. Efendimiz sıralıyor. Es-salatu ve's-savmu ve'l-cenabetü. Birincisi namaz. Yani kim namazını kılarsa, namazlarına müdavim olursa, namazlarını ihmal etmezse, kaçırmazsa, efendim namazlı bir Müslüman olursa, o zaman bu üç şeyden bir tanesi tamam. Resulullah Efendimiz'in dostu olma durumuna doğru iyi gidiyor. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, tabi bilinen şey, namazın farz olduğu, önemli bir ibadet olduğu başka hadis-i şeriflerde de çok üzerinde durularak beyan edilmiş ama bu hadis-i şerifteki ifade önemli. Yapan benim dostumdur, yapmayan düşmanımdır diyor. Şimdi tabii biliyorum, komşularımızdan, tanıdıklarımızdan, dostlarımızdan, ülkemizdeki vatandaşlarımızdan, başka yerlerdeki Müslümanların durumlarından, hatta efendim mukaddes beldelerden neler duyuyorum, neler duyuyorum. Namaz kılamıyor, kılmıyor, kıldırtmıyor nefsi, tembelleniyor. Şeytan efendim bir maniler buluyor, bir şeyler yapıyor, engelliyor. Namaz kılmazsa mani olabiliyor bazı insanların. Çok büyük mahrumiyet, çok tehlikeli bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevmediği bir insan durumuna düşecek. Efendim düşmanı olan bir insan durumuna gelecek insan. Namaza çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü namaza devam edildiği zaman çok büyük sonuçlar getiren çok güzel efendim vasıflar kazandıran Müslümana çok önemli bir ibadet. Çok önemli bir ibadet. Tabi kusura bakmasın Rabbimiz affetsin. İşte maalesef evet doğrusun hocam haklısın ama işte yapamıyoruz, ihmal ediyoruz. İnşallah düzelteceğiz hocam filan diyorlar söylediğimiz zaman. Hatta tabi insanın yakınlarından olabiliyor, ailesinden olabiliyor. Efendim çocuğuna söz geçiremiyor, delikanlı namaz kılmıyor, kızına söz geçiremiyor, efendim damadına söz geçiremiyor efendim vesaire. Yani bu gibi durumlarda olabilir. Tabii dinleyicilerim kendi hallerini, kendi durumlarını, yakınlarını efendim göz önüne getirirler. Sorumlu babalar, anneler efendim bu hadis-i şerife dikkat ederler. Efendim dinleyen kardeşlerimin içinde de şeytana uyup, nefse aldanıp, tembellenip de namaz kılmayan varsa bundan sonra abdestini alsın. Hemen bu konuşmayı dinlediği zamandaki vakit namazını kılmaktan işe başlasın. Sonra yapacağım dedi mi geç olur. O zaman o sonraki vakte kadar, sonra yapacağım dediği vakte kadar şeytan onun sonuçta gene aldatır, gene gevşetir. İşin heyecanı geçince, sıcağı geçince efendim yine ona namaz kıldırmaz. İyi bir şeyi insan kararlaştırdı mı hemen yapmalı. Namaza efendim çok dikkat edeceğiz. Birincisi bu. İkincisi ve savun, oruç. Tabii mühim olan efendim Ramazan'da farz olan orucu tutmaktır. Ve çok kimse de tutuyor. Bazıları da tutamayanlar da oluyor. İşte benim şu hastalığım var, bu hastalığım var. Doktor efendim tutmama izin vermiyor filan diye bahaneler bulanlar oluyor. İnşallah ileride tutacağım diyenler oluyor filan. Oruç da çok önemli. Oruç da insanın nefsini terbiye etmeye yarayan mühim bir ibadet. Ramazan dışında da oruçlar var. Bunların sevaplarını sizlere bazı sohbetlerimde açıkladım. Ramazan'ın dışında ne kadar sevaplı oruçlar var, ne kadar güzel oruçlar var. Efendim onları da tutmak lazım. Üçüncüsü de vel cenabetü, bu gusül hali demek aslında. Gusül hali olmak demek. Buradan murat Allahu Alem, herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek kelimeyle veciz olarak söylemiş. Geniş olarak anlamı insanın boy abdesti alması, boy abdesti almadan gezmemesi. Yani boy abdesti alması gereken durum olduğu halde o abdesti almadan durmamak kastediliyor olmalı. Zaten biliyorsunuz, yine sohbetlerimde çok söylemişimdir. Abdesti gezmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinin adeti, seniyyesi idi. Adeti, nebeviyesiydi. Daima abdesti gezer. Hiç abdestsiz bulunmazdı. Abdest bozduğu yerden suyun olduğu yere gelinceye kadar bile arada abdestsiz kalmamak için teyemmüm abdesti alırdı. Evliya Allah büyüklerimiz de böyle yapmışlardır. Bize de tavsiye etmişlerdir. Temiz gezmek, abdesti gezmek efendim iyidir. Yani hemen ezan okundu mu namaz kılabilecek gibi. Tabii bir de efendim buluğa ermiş hanımların ve beylerin efendim gusül abdesti alması meselesi var. Çocuklar değil de ama yetişkinlerin, erginlerin, ergenlik çağını idrak etmiş olanların gusül abdesti alması meselesi var. Bu da çok önemli. Tabii bu çok önemli olduğu için halkımız buna bayağı riayet eder, biliyorum. Buna karşı bir dikkat vardır, riayet vardır ama bir de bu işi boşlayanlar, boş ver diyenler, oldu bir kere diyenler, battı balık yan gider gibi, efendim zaten ben mahvolmuşum falan gibi düşünüp de bu işe aldırmayanlar, artık namazda kılamıyorum, efendim zaten şöyle de duruversem ne olur, böyle de duruversem ne olur diyenler olabiliyor, olabilir. Efendim biz hoca olduğumuz için bize çeşitli böyle efendim insanların şikayetleri ulaşıyor, duyuyoruz. Bu da çok önemli bir husustur. Efendim tabii abdestten daha önemli bir husustur. Çok daha önemli bir husustur. Mesela bir insan abdesti yokken camide babası, mesela bir haber geldi, telefon geldi, kalkıp camiye girip efendim şey yapabilir. Babacığım gel, işte telefon geldi, evden seni bir misafirin geldi, bekliyorlar filan diye. O da hemen yavaş çocuk efendim, tamam yolda tesbihlerini çekerim filan diyerek kabuçlarını alır, gelir mesela. Yani camiye girebilir abdesti olmayan bir insan. Ama kuşlu olmayan insan camiye de giremez. Efendim, daha başka, daha önemli bir husus oluyor. Bunları ilmihallerden okuyarak, zaten ilmihali çoluk çocuğumuzla, bütün ailelerin çoluk çocuğuyla ilmihali okuması lazım. İlmihal ne demek? Her Müslümanın bilmesi gereken bilgilerin toplandığı kitap demek. Yani din ilimleri ilmihal kitabının içindekiler kadar değildir. Çok genişti. Çok engindir, uçsuzdur, bucaksızdır, çok güzeldir, çok tatlıdır. İlmihal ne demek? İlmihal bir insanın mutlaka bilmesi gereken bilgiler demektir. Her Müslümanın kendisine lazım olan bilgiler demektir. Onları öğrenmesi lazım. Öğrenmiyor. Abdest ne zaman bozulur, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, namaz ne zaman bozulur, namazın ne zaman yanılma secdesi, sehiv secdesi yapmak lazım gelir. Efendim hangi vakitte kılmak sevaptır? Efendim kılınış şekli nasıldır? Tabii anneler babalar bunları birazcık öğretiyorlar. Ama yani kendilerinin de bilmediği çok şeyler var. İlmihal kitaplarını okumalı, tekrar okumalı, tekrar okumalı, tekrar okumalı. Yani biz bunu okuduk diye bırakmamalı. Konular ezberlensin, bilinsin diye. Efendim hem de tam teşkilatlı, bütün konuları alan bir ilmihal kitabı okunmalı. Bazı ilmihal kitapları bazı konuları almıyorlar. Almadıkları zaman o konu eksik kalıyor. Başka kitaplardan bakmak lazım geliyor. Efendim, mesela tabii ihtiyaca göre, devre göre gerekmiş, öyle olmuş. Büyük İslam ilmihalinde merhum hoca efendi Ömer Naşir Hoca Efendi Hazretlerinin, yani bizim tabi büyüklerimize, hocalarımıza bağlı bir kimseydi o da. Çok güzel Büyük İslam İlmihali var. Efendim orada mesela evlilik ve boşanmayla ilgili, mirasla ilgili bazı konular yok. Efendim Nimetül İslam, mesela Nimetül İslam kitabında efendim onu yazmaya başlamış Mehmet Sine Efendi. Bazı bölümler eksik. Biz neşir ederken bazı bölümleri kendi imzamızla kardeşlerimiz hazırladılar, neşir ettik. Rahmetli Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin ilmihali kadro bakımından konuları hepsini ihtiva ediyor. Feraiz dahil, yani mirasın taksimi dahil onları ihtiva ediyor. Böyle güzel bir kitabı alıp baştan sona ailece tekrar tekrar okuyup bilgilenmek lazım. Bunları bilmediği zaman, çocuklar önemini vurgulamadığınız zaman, üstünde ısrarla durmadığınız zaman çocuklar onlardan cahil yetişir. Cahil yetişince de kendisini toparlayamadan ömrü gelir geçer. İşte küçükken babam annem öğretmedi diye sorumluluğu da annesinin babasının üstüne yıkar ileride. Çünkü birçok kimse de diyor, benim annem babam beni okutmadı diyor. İşte biz cahil yetiştik. O zaman sen çocuğunu bilgin yetiştir. Efendim kendi eksikliğini düşün. Onları o eksikli şekilde yetiştirmemeye dikkat et. Sen yandın, onlar yanmasın. Sen mahrum kaldın, onlar mahrum kalmasın diye gayret göster. Demek ki bu üç şeye çok dikkat edeceğiz. Gerçekten çok mühim. Tabii Resulullah Efendimiz'in dostu olmak da çok mühim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in düşmanı olmamak da çok önemli. Tabii Resulullah niçin dost oluyor, niçin düşman oluyor? Allah sevdiği için dostum diyor, Allah sevmeyeceği için namaz kılmayan, oruç tutmayan, gusül abdesti almayan kimseyi Allah sevmeyeceği için o düşmanımdır diyor. Onun için bu hususlara kardeşlerimiz dikkat etsinler, yakınlarını uyarsınlar. Bunlara dikkat edemeyen yakınları varsa bunun önemini bilsinler. Bu kelimelerin üstünü de çizsinler, altını üstünü vurgulasınlar. Diyor ki bu üç şeyi kim yaparsa o benim gerçekten velimdir, evliyamdır, dostumdur onlar. Kim yaparsa dostumdur, kim de ihmal ederse, yapamazsa efendim o suçlular da benim düşmanımdır, adamdır onlar diye belirtiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Diğer bir hadisi şerif aynı sayfada, Kur'an ile açılmış sayfada Muaz radıyallahu anh'ten birçok kaynaklar nakletmişler, kaydetmişler. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, selasün men feale hünne fakat ecrem, üç şey vardır ki kim onu, o bu üç şeyi yaparsa o mücrim sınıfına girer, cürm işlemiş olur. Bir, efendim neymiş bu üç şeyden birincisi, men akade livaen fi gayri hakkın, birincisi bu. Ev akka valideyhi, ikincisi bu. Ev meşa ma'a zalimin liyensurahu, üçüncüsü de bu. Fakat ecran yekulullahu teala inna minel mucrimine müntakimun. Sadakallahu aleyhim el iyasu billah. Şimdi üç şey vardır ki kim bu üç şeyi yaparsa mücrim olur. Mücrimler sınıfına girer, cürüm işlemiş insan durumuna düşer, cürüm sahibi insan olur. Nedir bu üç şey ve bunun sonucu ne olur? Birisi, men akade livaen fi gayri hakkın. Liva, kim bir livaya bağlanırsa haksız yere. Efendim, birincisi bu. Liva, efendim, Arapçada bayrak demek. Efendim, bir de böyle bayrak edinip, toplanıp, efendim, topluca hareket eden zümre, ordu parçası, birlik manasına geliyor. Yani kim böyle bir birliğe intisap eder, katılırsa. Ama hangi konuda? Haklı bir konuda değil, bir gayri hakkın. Ya da liva, sancak manasına geliyor. Akadede akt etmek, efendim, bağlamak demek. Kim bir bayrağı efendim açarsa, bir bayrak açarsa, bir efendim konuda böyle bayrak açıp da bir işi başlatır efendim, girişirse bir işe, ama hangi konuda? Fi gayri hak, haksız bir konuda. O zaman ne olur? Bu mücrim olur. Yani haksız bir iş yapan, bir birliğe katılan ya da haksız bir konuda kendisi bayrak açıp efendim baş kaldırıp hareket eden kimse mücrim olur. Bu bir, haksız yere olursa. Tabi haklı olursa, yani haklı bir konuda önderlik etmek sevap. O haklı yolda arkasından gelenlerin hepsinin sevabını alır. Haklı konuda haklı bir taifeye, bir cümleye, bir gruba iltihak edip onu kuvvetlendirmek, onlarla beraber hakkı yapmaya çalışmak sevap. Yani ondan sevap. Ama bir gayri hakkı, hak olmayan bir konuda böyle yaparsa, bayrak açarsa, bir öyle cümleye katılırsa, bu bir. Ev akka valideyi, yahut da anne babasına, ebeveynine isyan ederse, asi olursa. Birincisi herhalde efendim böyle bir siyasi isyan gibi oluyor. İkincisi de ailevi isyan gibi oluyor. Anne babasına asi olan çocuğa efendim Allah çok büyük cezalar, belalar veriyor. Anne baba çok muhteremdir. Annesinin hakkı, babasının hakkı son derece büyüktür. Anne hakkı daha büyüktür. Onlara riayet etmesi lazım, elini öpmesi lazım, efendim işini görmesi lazım, emrini tutması lazım, sözüne uyması lazım, gönlünü hoş etmeye çalışması lazım. Bir şartla, bir istisna ile efendim anne baba çocuklarına doğruyu söylüyorsa, eğriyi söylüyorsa, eğriyi tatbik etmesini zorluyorsa, istiyorsa, o zaman olmaz. O zaman hiç kimseye itaat olmaz. Yani efendim la ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Allah'a isyan edilme durumu olduğu zaman, Allah'a isyan olduğu zaman, günah işlemek olduğu zaman, Allah'ın emirlerine karşı gelmek olduğu zaman, efendim, o zaman hiçbir kimsenin sözünü dinlemek olmaz. Babasının da sözünü dinlemez, efendim, kocasının da sözünü dinlemez, başka kimsenin de sözünü dinlemez. Çünkü neyi emrediyor? İsyanı emrediyor, günahı emrediyor. Mesela diyor ki, efendim, al şu içkiyi, iç bakalım. Veya al şu tabancayı, hadi götür, efendim, falanca kimseyi vur, ben senin babanım, emrediyor. Kan davası falan çok oluyor bu bizim memlekette, efendim. Tabancayı veriyorlar küçük çocuğa sorumlu değil diye, efendim bülüğ çağına ermemiş diye, hadi bakalım git falanca arkayı öldür, çünkü o bizim aileden falancayı öldürmüştür filan. Günah, yani emredilen şey, efendim, günah o zaman ne oluyor? Tutmak gerekmiyor. Babası da söylese, daha başka bir kimse de söylese, günah işlenmez. Çünkü Allah işlemeyin demiş, Allah'ın sözünün karşısına, zıttına başka bir kimsenin söz söylemeye hakkı yoktur. Söylerse de onu kimsenin dinlemesi doğru olmaz. O zaman Allah der ki, ben bir şey buyurdum, kulum dinlemedi. Karşıdaki herif bir şey söyledi, onu dinledi. Cenab-ı Hak gazap eder. Razı gelmez böyle bir duruma. Kendisinin dinlenmemesine, efendim, günahı tavsiye edenin dinlemesine razı gelmez. Onun için anne babasına asi olan da efendim mücrim olur, cürüm işlemiş olur. Efendim, bayrak açan veya böyle bir haksız işi yapma, toplanmış bir şeye katılan kimse de aynı duruma gelir. El meşâ ma'azâlimîn yahut da liyen surahu, yardım etmek kastıyla bir zalimin yanında yer alan, onunla beraber gezen, tozan, yürüyen kimseden mücrim olur. Zalim ne demek? Hakkı yapmayan, haksızlık yapan kimse demek. Zulüm işleyen kimse demek. Yani başkandır, reistir, efendim, çete başkanıdır, mafya başkanıdır, reistir, zalimdir, yol kesiyor, hırsızlık yapıyor, ötekiler de çetenin üyesi, efendim, onlara yardımcı oluyor. Daha büyük bir şey düşünelim, daha geniş çapta düşünelim, daha küçük çapta düşünelim. Yani bir zalime yardım etmek için onun yanında yürüyen kimse de cürüm işlemiş olur. O halde bunlar, bu cürüm işleyenlerin durumu ne olacak? Hadis-i şerifte cürüm işlemiş, tamam, bunlar sonucu ne olacak, ona bakalım. Fakat ecreme böyle yapanlar hepsi mücrim olmuş olur. Yekulullahu Teala, Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'inde bir ayet-i kerimede buyuruyor ya, İnna minel mücrimine müntakimun ben azimuşşan, mücrimlerden intikam alacağım. İntikam alıcıyım. Azamet sigasıyla, cemi sigasıyla azamet ifade etmek için biz mücrimlerden efendim intikam alıcıyız. Arapça ifade azamet sigası çoğulla olur. Türkçe'de tekille olur. Ben azamet sahibi, İzzet Celal sahibi, alemlerin Rabbi, Mevla'nız mücrimlerden intikam alıcıyım, alacağım. Tabi ismi faiz filası böyle isim cümlesinde haber olarak gelince istikbal manası ifade ediyor. Ahirette alacak ama, yani veyahut zulümden bir müddet sonra alacak. Ya yakında ya uzak bir zamanda. Ya acilen elifli olarak, netli elifli olarak, ya da acilen ayınlı olarak, acele olarak. Ya birden alır, kısa bir zaman sonra hemen tepeler zalimi, ya da mücrimi, ya da biraz mühlet geçer filan, o unutmaz Cenab-ı Mevla. Kul unutur yaptığı cürmü, başına birden bir bela gelir, neden olduğunu anlayamaz. Halbuki o işlediği cürümden dolayıdır. Allah mücrimlerden intikam alıcıdır. Onun için mücrim durumuna düşmemek lazım. Zalimi desteklememek lazım. Efendim, ana babaya asi olmamak lazım. Haksız bir konuda bayrak açmamak lazım. Haksız bir iş yapmamak lazım. Haksız iş yapanlara katılmamak lazım. Üçüncü hadis-i şerifi okuyarak efendim sohbetimizi, bu haldeki sohbetimizi tamamlayalım. Bu sayfada daha önceden bu sayfalar açılmış, bazı hadis-i şerifleri okumuştuk. Okunmayan üç tanesini seçiyoruz bu sayfadan. Selasün men fealehünne sıkaten billahi vahdisaten kâne hakkan alallahi teâlâ en yu'inehu ve en yubarike dehu. Üç şey vardır ki kim bunları Allah'a güvenerek, dayanarak, sevabını Allah'tan umarak, bekleyerek yaparsa Allah-u Teala Hazretleri'nin ona yardım etmesi muhakkak olur, vacip olur, gerçekten olur ve ona o işi mübarek kılar, bereketli kılar. Bu üç şey. Güzel şey, üç güzel şey. Neymiş onlar? Bir, men se'a fi fikâki rakabetin sıkaten billahi vahdisâden kâne hakkan alallâhi teâlâ en yu'inehu ve en yubârike lehû. Kim bir kölenin köleliğini kaldırmak, onu kölelikten kurtarmak için gayret gelirse, çalışırsa, neden yapıyor bunu? Sıkaten billah. Allah'a dayanarak, güvenerek, sevabını Allah'tan bekleyerek, şu fakir, şu zayıf, şu esir Müslüman esaretten kurtulsun. Bak kendisinin gücü yetmiyor, esir, şunu kurtarayım diye. Kim esaretten kurtarma, Allah rızasını düşünerek, sevabını Allah'tan bekleyerek, Allah'a dayanarak efendim koşturursa, Allah-u Teala Hazretleri ona yardım etmesi ve bu işi ona mübarek kılması vacip olur. Muhakkak Allah ona yardım eder ve bereketler ihsan eder. Bu bir. Tabi bu devirde efendim kölelik azaldı. Efendim şekil değiştirdi. Efendim ama zaman zaman da oluyor. Harplerde öbür tarafa esir düşüyor. Efendim oradan kurtulması için işte diğer tarafın çalışması gerekiyor. Harpler de eksik olmuyor dünyada. Efendim bakıyorsunuz Orta Amerika'da, bakıyorsunuz Balkanlar'da, bakıyorsunuz Kafkaslar'da, bakıyorsunuz Asya'nın efendim şurasında, burasında, Afrika'da, ortasında, Kongo'da vesairede derken efendim gene harpler her yerde olabiliyor. Ben bu Avustralya taraflarına geldiğim zaman tabi biraz burada kitaplar filan aldım. Bu bölgede nerelerde ne kadar Müslüman var filan diye onları okuyorum. Temenni de ediyorum. İnşallah onları tercüme ederim. Türkiye'ye kazandırırız. O Türkiye'deki kardeşlerimiz buralardaki halleri bilirler. Mesela ben hiç bilmiyordum. Vietnam savaşları oldu bitti. Vietnam'da Müslüman olduğunu bilmiyordum. Niye? Oralarda Müslümanlar varmış. Efendim Vietnam'da efendim daha başka yerlerde, oralardaki efendim şeylerde, şehir, ülkelerde çok Müslümanlar varmış. Haberimiz yok. Dünyadaki Müslümanlar ne durumdadır, nerededir? O harp olduğu zaman orada Müslüman olduğunu bilseydik acaba Müslümanlar ne oluyor diye efendim ne haldeler diye tabii biraz daha gayret ederdik. Şimdi de görüyorsunuz içimize acı olaylar, haberler, Arnavut Müslümanlar, Kosova'dakiler, Makedonya'dakiler, efendim Balkanlar'daki Müslümanlar acı durumlarını görüyorsunuz. Demek ki köleyi kurtarmaya çalışmak, yani böyle bir durumda olan bir Müslümana yardımcı olmak çok faydalı, çok hayırlı bir iş oluyor. Bir. İkincisi, ve men tezevvece sıkaten billahi vahdisaben kâne alallâhi teâlâ en yu'inehu ve en yubârike lehû. İkincisi, kim Allah'a güvenerek sevabını, mükafatını Allah'tan bekleyerek efendim evlenirse Allah'ın üzerine vacip olur o kula yardım etmek ve ona bu hususu mübarek, bereketli, hayırlı kılmak. Efendim Allah'ın üzerine vacip olur. Yani Allah muhakkak ona yardımcı olur ve muhakkak ona bu konuda nice nice hayırlar, bereketler ihsan eder. Görüyorsunuz evliliği Müslüman neden yapıyormuş? Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifinden anlayalım. Herkes anlasın. Biz biliyoruz zaten. Efendim men tezevvece istikaten billah. Allah'a dayanarak evleniyor. Yani neden? Efendim işte acaba geçinebilir miyim, geçinemez miyim? Yok biraz efendim bu maaşla yuva geçindirilmez, evlenmeyeyim falan demek yok. Allah'a dayanacak, güvenecek. vahtisaben ve sevabını da Allah'tan bekleyecek. Evlilik sevap mıdır hocam? Evet, çok sevaptır. Evlilik kendisi sevaptır. Evlilik ilişkileri sevaptır. Evli insanın ibadetlerinin sevabı kat kattır, fazladır. Evlilik, efendim, insanın dininin yarısını kurtaran çok önemli bir iştir. Kim bunu böyle, madem böyle sevaplıymış diyerek, Allah'a güvenerek sevabı numarası yaparsa, Allah ona yardımcı olur ve ona bereketler ihsan eder. Evliliği, yuvası hayırlı, bereketli olur. Şiir az gider. Ve men ahya ardan meyteten sikaten billahi ve ihtisaden kâne hakkan alallahi teâlâ en yu'inehu ve yufârike lehu. Efendimiz görüyorsunuz aynı cümleyi tekrar tekrar söylüyor ki üzerinde durulduğu için kesin olarak o nakş olsun zihinlere, iyice hatırda kalsın diye. Kim bir efendim işlenmemiş araziyi, öyle arazi demek yani sahipsiz, işlenmemiş boş araziyi alır, çevirir, işler, ihya eder. Yani ihyası nasıl olur öyle arazinin? Bitki dikerek, efendim, sebze veya meyve veya çiçek veya ağaç dikerek, o zaman ağaç bitki arzı, yani toprağı canlandırmış olur, tarlayı canlandırmış olur. Kim böyle bir canlandırma yaparsa ne sebeple? Allah'a güvenerek ve sevabını Allah'tan bekleyerek. O zaman Allah-u Teala Hazretleri ona yardımcı olur ve ona bereket ihsan eder. Tabi sadece bu konuda mı yardımcı olur? Sadece bu konuda mı bereket ihsan eder? Hayır. Öyle bir şey denmiyor. Geniş, yani böyle yapan bir insana Allah hayırları fetheder, yardımcı olur, bereketleri bahşeder, ihsan eder demek yani. Tabi şimdi her yerin şeyi var, efendim, sahibi var. Ya hazine arazisi oluyor, ya kişinin mülkü oluyor. Kendi bildiğine gidip de bir yere evirip, çevirip, efendim, orada bir şey yapmak olmuyor, müsaadeli oluyor. Ama tabii eski devirde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in söylediği zamanda durum tam böyle değildi, arazi boştu. Yani gidip boş bir yeri çevirdiği zaman kimse bir şey demezdi. Orasını ihya ettiği zaman o arazi onun olurdu. Şimdi de efendim Anadolu'muzu düşünelim mesela. Kendi ülkemizi, Trakya'mızı, Anadolu'muzu efendim nice ağaçsız işlenmemiş yerler var. Efendim bunları işlersek, bunların işlenmesi için çalışırsak mesela Harran Ovası'na efendim baraj yapıldı, bent yapıldı, baraj demeyelim, bentler yapıldı, efendim nehirler üzerine, oradan sulardan efendim arklar açıldı, kanal demeyelim, arklar açıldı, oralara sular gitti, nice nice bereketler geldi. Yani kullanılmayan ova, uçsuz bucaksız ova, kullanamıyoruz hocam, ne yapalım, su yok ki, ne yapalım, uçsuz bucaksız, dümdüz yer bile denilen kısımlar, şimdi hem kıymetlendi hem de dış ülkelerin gözü de oralarda. Aman bu bereketli ova bir oyun etsek de bizim elimize geçse de efendim bilmem şu kadar mahsul alınıyor bu kadar yılda, efendim bir defa, iki defa, üç defa topraktan mahsul alınabiliyor, bereket fışkırıyor, güneş var, toprak 20 metre 30 metre aşağıya kadar, toprak yani dünyanın başka yerinde pek görülen bir şey değil, biraz kazdırma altından hemen taş çıkar, bitki aşağı doğru büyüyemez, bitmez, tükenmez bir nimet. Tabi Anadolu'nun başka yerlerinde var. Sonra anadan babadan insanlara kalmış araziler var, bakmıyorlar, değerlendirmiyorlar. Bizim Allah yaşıyorsa selamet versin, öldüyse gariki rahmet eylesin, bir çok değerli hakim dostumuz vardı. Hakim kendisi, yani efendim mahkemede suç duyuyor, davacıyı dinliyor, hüküm veriyor, meşgul insan. Ama mütedeyyin, hem de ehli tarik idi, derviş, efendim, o çok çalışkan bir kimseydi. Hocam diyor, ben filanca kasabadayken, şehirdeyken, efendim, evimin önünde şöyle 5 metre boyunda şu kadar erdi, küçücük bir bahçe vardı diyor. Halka şeyi göstermek için, yani çalışınca neler olur diye göstermek için oraya domates ektim, sebze ektim, efendim fasulye bilmem vesaire derken oradan ne kadar mahsul aldık diye böyle anlatıyordu Allah. Efendim tutkuna erdirsin. Çalışkan insan tabi. Peki toprakla uğraşınca ne olur bir hakim bey? Tabi sabahlar akşama kadar dosyalarla, hakim şeylerle, efendim ifadelerle takır tukur, efendim katibin takdir sesleriyle yorulmuş olan zihni toprakla, çiçekle, bitkiyle uğraşınca açılır açık havada. Bedeni yorgunluk, zihni yorgunluğu dinlenmesine de yardımcı olur. Ayrıca efendim toprakla uğraşmak, işte kazmak vesaire, vücudun yani masada oturmaktan tembelleşmiş vücudun çalışmasına da sebep olur. Yani nereden baksan güzel. Bir de insanın kendi ektiği, küçücük de olsa bahçesinden kendi mahsulü, şu domates benim, bu fasulye bizim işte şeylerden topladığımız yemek, ama ne kadar güzel, insanın hoşuna gidiyor. Efendim yani böyle arzı ihya etmek, yani bir toprak parçasını ihya etmek derken bunlar da olabilir. Yani çok boş tutuyoruz, çok boş vakit geçiriyoruz. Efendim kahvelerde vakit geçiyor, sigara dumanları arasında sıhhatler bozuluyor. Halbuki efendim bahçede çalışsa, efendim o da bir şey. Burada bakıyorum, efendim bu Avustralyalılar efendim hemen işten geldiler mi soyunuyorlar adette, efendim kısa da şey giyiyorlar ayaklarına. Hemen çim kesme makinesini alıyor, hemen makası eline alıyor, çapayı eline alıyor. Efendim bahçesinin çimlerini tıraşlıyor güzelce, yemyeşil. Her taraf çimen, efendim bitkilerini ayıklıyor, yabani otları filan. Bir yere gördüm, efendim şöyle genişçe bir arazi, adam kendisi, genç bir adam, yani dikkatimi çekti. Bir makine tarzında sürme makinesi var. Herhalde motorla bir şey dönüyor. Bu da sadece arkasından saplarından tutuyor. Böyle toprağa sürüyor. İlk defa gördüm, yani böyle önünden hayvan çekmeden, traktör çekmeden elle böyle sevk edilen toprak kazma makinesi. Çok güzel bahçe yapmış. Muntazam sıra sıra bitkileri, sebzeleri dikmiş. Böyle uzaktan baktık, hayran kaldık. Hoş bir sahneydi. Demek ki arz ihya etmek, yani toprağı canlandırmak, bitki dikmek de sevaptır. Bir insan bir bitki dikti mi, o bitki yaşadıkça Allah ona sevap verir. Ağaç dikti mi, sevap verir. O ağacın gölgesinden, odunundan, meyvasından, yaprağından istifade edildikçe sevap olur. Onun için bu gibi çalışmalara efendim yönelmeliyiz. Kahvede durmaktansa, boş vakit geçirmektense efendim bu gibi çalışmalarla faydalı bir şeyler yapmalıyız. Allah Teala hayırlıca hayırlı, bereketli geçirmeyi nasip etsin. Her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapmaya muvaffak eylesin. Efendim Peygamber Efendimiz'in dostu olmayı nasip etsin. Dostluğunu kazanmayı nasip etsin. Düşman olmaktan cümlemizi korusun. Efendim böyle zalime yardım etmemeyi, ana babaya asi olmamayı, efendim haksız bir şey için bayrak açmamayı, haksız kimselerin arasına katılmamayı nasip eylesin. Dinimizin inceliklerini öğrenmeyi, Kur'an-ı Kerim yolunda, sünnet-i seniyye-i nebeviye yolunda yürümeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hem dünyada hem ahirette azime bahtiyar eylesin. Sevgili ve muhterem AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.